muzykę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery i pół minuty po godzinie piątej. Dzień dobry w drugiej godzinie trójkowego budzika. Przy mikrofonie budka po budka. Jak zwykle w poniedziałki mówię Państwu dzień dobry i witam Państwa o poranku. A pan budzik, czyli Piotr Łodziej, Łodej spotka się z Państwem po południu. od godziny 16. Pan Sławek w Jaworznie, tam 0 stopni, a łysy świeci w pełni. No tak, w nocy z poniedziałku na wtorek kolejna pełnia, a to oznacza, że na antenie trójki trzecia strona księżyca. To już zapraszam teraz. W Jaworznie 0, w Opolu 2 stopnie mniej, to u pani Eli, a ja niezmiennie zachęcam państwa do kontaktu ze mną, porannego kontaktu budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Jeszcze przez 50 minut czekam na wiadomości od państwa. No to teraz uciekamy na plażę przed tym zimnem. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wybadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie? Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Był Zanzibar, to teraz czas na słodkie reggae o poranku. Regaty. Które bez siebie się tłuką, ale jedna zniknęła, druga żyje, co jest sztuką, co zmieniło postawę. Nażywam nauką, wiem, że zwrota na miłość nam wystarczy na długo, kogoś nam brakuje, to stanie celne. Dzięki żal w umysłach jest zamknięty, szczelnie pal nam serce, dla niego płomień, tu pamięci jak większe czarne konie. Zostawiłem te drobne dni, nie myślę co byłoby, gdyby dane było mi. Jakbym musiał pośrodku moich wspomnień, widzę chwilę, czuję czas, on podchodzi do mnie, to poranny świat. Refleksy na grafie o tym, się zaczęło o tym, jak to potrafię, to nabicie na rapie, na kiwaniu głową do bitu. 20 bloków i 20 zawodników, bo dzisiaj między nami nie ma go, ale ja i tak kocham go dalej. Zostawiłem te dobre dni, nie myślę co byłoby, gdyby dane było mi. Zostawiłem sentymenty z tyłu i wyprzedzam je i widać łupy dymu. Zostawiłem cudowne dni, nie myślę co byłoby, gdyby dane było mi. Gdyby dane było mi. Długie rozmowy i ciche dni, tamtych przyjaciół, których nie ma dziś. Za duże ryzyko, mały zysk, dużo prościej pewnie kochać cię dziś. To nie moja wina, że blues mi gra, to nie moja wina, że tyle luzu mam. Z wody powstałem, więc woda płynie, duch idzie z wiatrem i ja za nim idę. We'll be right back. czułem sentymenty z tyłu i wyprzedzam je i widzę czupy dymu. Co stawiłem w dawne dni, nie myślę co byłoby, gdyby dane było mi. Prawie 16 minut po godzinie 5 nadajemy na żywo z Myśliwieckiej 357 w Warszawie, a zatem to szansa, żeby napisać do mnie budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Czas na drugą część kalendarium. 61 lat temu lalka Barbie zadebiutowała na nowojorskich targach zabawek. Jest do dziś jedną z najlepiej sprzedających się zabawek. Barbie została stworzona przez Ruth Handler w 1958 roku na podstawie niemieckiej lalki Lily. Nazwa Barbie jest zdrobnieniem od imienia córki Ruth, Barbary, dla której mama kupiła egzemplarz Lily podczas pobytu w Szwajcarii. 9 marca 1960 1992 roku odbyła się premiera filmu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. Był to pełnometrażowy debiut Polańskiego. Główne role zagrali Leon Niemczyk, Jolanta Umecka i Zygmunt Malanowicz. Nakręcony na Mazurach film otrzymał nagrodę na festiwalu w Wenecji i nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, co zapoczątkowało międzynarodową karierę Polańskiego. W Polsce obraz został odrzucony przez ówczesną krytykę filmową i oficjalnie potępiony przez władzę, co spowodowało, że Polański wyemigrował do Francji. Dziś urodziny obchodzi Juliette Binoche, francuska aktorka filmowa, która grała m.in. w trylogii Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego i w Angielskim pacjencie, za rolę, w którym dostała w 1996 roku Oscara. 30 lat temu w obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce zmierzono rekordową w Polsce prędkość porywu wiatru – 346 km na godzinę. Can't help myself, no, I can't help myself, no, no, no. Caught up in

Szedłem do ciebie przez świat bez miłości. Szedłem do ciebie przez przeciwności. Szedłem do ciebie dumny i butny. Szedłem do ciebie poniżony i smutny. Szedłem do ciebie z niemocą i mocy. Szedłem do ciebie we dnie i w nocy. Szedłem do ciebie ukryty przed współczuciem. Szedłem do ciebie z najczystszym uczuciem. Szedłem do ciebie szukając siebie. Nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Choć mówią o tym gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Szedłem do ciebie szukając siebie. Przez wszystkie burze szedłem do ciebie. Choć mówią o tym wszystkie gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Szedłem do ciebie odrzucony przez wszystkich. Szedłem do ciebie samotnie bez bliskich. Szedłem do ciebie przez drwiny i kpiny. Szedłem do ciebie przez poczucie winy. Szedłem do ciebie przez światy złowrogie. Szedłem do ciebie zamknięty w sobie. Szedłem do ciebie przez tortury i męki. Szedłem do ciebie pisząc piosenki. Szedłem do ciebie szukając ciebie. Nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Choć mówią o tym gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Szedłem do ciebie szukając siebie. Przez wszystkie burze szedłem do ciebie. Choć mówią o tym wszystkie gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Gniewie szalony. Szedłem do ciebie spotykając demony. Szedłem do ciebie przez strach i obawy. Szedłem do ciebie silny i słaby. Szedłem do ciebie porzucając złudzenia. Szedłem do ciebie budząc marzenia. Ołów się zmieniał w najczystsze złoto, gdy szedłem do ciebie z najszerszą tęsknotą. Szedłem do ciebie szukając siebie. Nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Choć mówią o tym gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Szedłem do ciebie szukając siebie. Przez wszystkie burze szedłem do ciebie. Choć mówią o tym wszystkie gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Nikt o tym nie wie. Ależ świetnie by się to sprawdziło jako tło dźwiękowe do wyprawy w Bieszczady. Janek Pęczak solowo ze świeżutkiej płyty. Mamy nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Janek na pewno w poniedziałkowe poranki będzie się ten utwór pojawiał. Janek Pęczak, Wszedłem do ciebie. Really? Budzikowe kalendarium muzyczne. 33 lata temu ukazał się album The Joshua Tree, oczywiście grupy U2. To do tej pory jeden z największych sukcesów komercyjnych grupy. Sprzedano ponad 16 milionów egzemplarzy tej płyty, a w 2003 roku album został sklasyfikowany na 26 miejscu listy 500 albumów wszechczasów według pisma Rolling Stone. Dziś 23. rocznica śmierci Notoriusa Biga. Artysta zadebiutował w 1993 roku na remiksie singla Mary J. Blige, Real Love. Wypuścił swój debiutancki album Ready to Die w październiku 1994 roku. W listopadzie tego roku w budynku, w którym nagrywał, został postrzelony i okradziony Tupac. Notorius zaprzeczył wszystkim oskarżeniom o związki z tą sprawą, ale 9 marca 1997 roku w Los Angeles, po imprezie promującej jego nadchodzący album, Notorious Big, wyjeżdżając z budynku, zatrzymał się na światłach na skrzyżowaniu. Po chwili z lewej strony podjechał czarny sedan, z którego oddano 7 strzałów. Do dziś sprawa zabójstwa nie została wyjaśniona. Nieznany jest sprawca ani motyw zabójstwa, no ale jedna z hipotez głosi, że była to zemsta za śmierć Tupaka. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make. Dodam tylko, że to oczywiście utwór na cześć Notoriusa Biga. 16 minut pozostało do godziny 6. Słuchają Państwo trójkowego budzika i to pora na piosenkę dla kierowców. Moja droga. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to meet a man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Czy są Państwo gotowi na wyprawę do Nashville? Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Proszę Państwa, ciekawostka. Będziemy mieli do czynienia z nagraniem Indianina. Nie wiem z jakiego plemienia, co prawda, ale on się nazywa Pete. Bywa także nazywany, no bo przecież chyba Indianie w Ameryce mieszkający w rezerwatach ciągle mają nazwiska amerykańskie. Rząd im pewnie przydzielał takie nazwiska, ale on używa takiego pseudonimu indiańskiego Stringfellow, czyli po prostu jest to facet, który gra na strunach albo używa strun. Strunowy facet, strunowy gość, no tak można nazwać go. Wspomina w piosence, za chwilę ją Państwo usłyszycie, o tym, że kiedy skończył 18 lat, wezwał go tatuś i powiedział: no synu, teraz wchodzisz w dorosłe życie. Będziesz musiał odtańczyć tutaj taniec wokół pala. Pala indiańskiego, no co prawda nasza realizatorka mówiła, że być może chodzi o tak zwany Ranmageddon i jedną z przeszkód, która się nazywa pole dance, ale pannie Joannie, ja bym nie wierzył w zupełności. Proszę Państwa, Joanna jest wybitną zawodniczką i mogłaby z Indianami startować w zawodach takich właśnie Ranmageddon, wymagających niezwykłej odporności, siły i sprytu. No ale Pitt, czyli ten Indianin z rezerwatu, wybił się na niepodległość, trafił do Nashville i nagrał, pięknie zresztą na gitarach, podegrany utwór Taniec na róże. O, przepraszam, Taniec wokół pala, bo to przecież o Indian chodzi. My dad said, son, you're now a man. Today's your day to celebrate, so tell me, what are your birthday plans? I said, now that's been on my mind. I've been waiting for this day for a long, long time. I wanna see a pole dance above the G's, little action to get me big and please. Pole dance, a play of yes and no. Oh no, pole dance, the bait and wait, caught between give and take. I'd love to be in the tramp on the lake, waiting to see a little pole dance. Just the night before I stood up and said the words I do. My buddy said, we're going out to show you where all the girls cut loose. Yeah, yeah. I said, now boys, go ahead, that's great. But my boat's picked up and ready for the lake. Action to get me big, please. Pole dance, a play of yes and no. Oh no, pole dance, the bait and wait, caught between give and take. I'd love to be in a trance on a lake, praying to see a little pole dance. Me big and please. Pole dance, a play of yes and no. Oh no, pole dance, the bait and wait, caught between give and take. A baby's got me in a trance. Now the fish are jumping for the chance. Ha! See a little pole dance, yeah. I wanna see a pole dance. Yeah. to wszystko na dziś. Grażyna Oczkowska, Ola Budka, dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia, miłego dnia. Aha, i jeszcze wszystkiego dobrego dla Budzika. Stuknęła mu 18, 18 lat na antenie w porannym programie. Jestem zaszczycona, że mogę być jego druhową zastępową. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy